إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات كي sunu tere bobu di al muntaqa min ighathati lahfan min masaid ash shaitan. Mu melni ñi ngi taxawon ci ay yoy nek suratul a'raf, fa nga xamanteni ni sunu borom don na ci faram fatte di ci ye doomu adama, ci jaar jaar bi nga xamanteni ni doxon na digante sunu mam di adama ak ki nga xamanteni ni mom moy shaytané di iblis. Ba mu tege pexé yoyé ngir def lolen la nga xamni mom la sunu borom téré won té muy ñu lek ci garab ka mangok mu len doon wax naan la taxone sen borom téré len ko moy lan ngeen nek ñaari malaaka wala bok ngeen nek ño xamni da ngeen fi beel manam da ngeen fi sax doto len fi doto len de mangok da ngeen di am nguur go xamni du rap gis nga ko mangok kon gis nga promesse yi nga xamanteni sheytaane daf koy indil nit ñi gis nga sunu borom ne promesse yoyu wama ya'iduhumu shaytanu illa ghurura ay promesse na khatela ay promesse worate la mangok noné kon la len naxé sunu borom ne fa dallahuma bi ghurur mu dal len di wacce ci ay nax ci ay pexé gis nga ci ay conspiration ci la len wacce mango sunu borom ne nak ñom fala ma daqa shajarata bañ démé ba mos garab ga amna lu xew badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma ash-shajara وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين سونو بوروم نه باญو لاك ليكي تا غارب غا ريك لا خيو موي دا فا دالدي فيغ لاغا خامتيني ني موي سين اورا ماغوك تي فك دا فا مور وون ماغوك غيس نغا كو فك دا فا مور وون ني كومانسي نا نдах اك جاخلي جيل تي خوبو aljanna yi diko taf sen yaram kon sen yaram wuñekuna kan mo ligey lolou sheytaane kon gis nga sheytaane bokku na ci la nga xamanteni ni mom moy programme bi muy tek moy wuññi doomu adama yi wuññi sen yaram bu ko defé ñuy futteeku goor ak jigen surtout nak jigen ni gis nga motax gis nga day tek xarala yu sophistiqué recruter ay scientifique gis nga mangok tek programme bo xamanteni ni recruter ay styliste recruter ay top model ay you can xamul manam c'est un ensemble ben chaîne bu reuy la gis nga yere la hawla wala quwwata illa billah chaîne bu reuy la parce que dafa yittel iblis ak yittel iblis wuñi doomu adama yi gis nga ko mango tegal len lo xamanteni ni dañ koy sol ñu yaakar ne mourun manam sol nañ lu mour sen aura te fek sen aura ngi wuñeku ci biti lolu hadith banan kasiyat ariyat gis nga mango muru nañ de waye dañu raflé gis nga mango solo nañ waye dañu raflé yere yi bari na mais yere yi ay dogat la da ngay ñew ci armoire fek yere yi bari lor surtout soxna yi mais yere yi ay dogat la ay dagatu yere la mango ñu utal leen ay tour nak defal leen propagande ak publicité bu reuy ba duggal ko ci seen bop par force mango ñu gëm ni ah li moy civilisation li moy yoon wi vraiment jigen bu moderne ni nga wara solo wal iyazu billah kon gis nga sunu borom ne len xana terawuma len won garab ga xana waxuma len won ni sheytaane mi sen non bu bir la ah ñu daldi jéggalu daldi tuup mango sunu borom jéggal len gis nga ko daldi len di wacce nak fisuuf xamal len ni nak ah fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun fa ngeen di dundé fa ngeen di faato fa lañ len di génné ëlëk waye nak sunu borom ne ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun sunu borom andak lol yeb jox doomu adama yobal ne len waccel na len aw yi ay yere yo xamanteni da ngeen ci suturlo sang ci la nga xamanteni moy seeni yaram sang ci seeni awra ak ay ganjar gis nga mune waye nak yere ragal yalla de mo gën gis nga yere yi baxna lol waye na fek ragal yalla ci bir bu ko defé ragal yalla gogou moy contrôler yere bi ci biti mais ragal yalla bu fa amul kersa bu fa amul jombu bu fa amul rek yere ji biti du bax lol la borom xam xam bu reuy bobu di ibn al qayyim wax mune yere dafa leunkolo ak ngeemu nit lol la ñu bari dessé comprendre c'est normal nak li tax duñ ko comprendre moy système actuel bi nga xamanteni ni tay mo fi indi li nga xamanteni ni moy li takatlé diina ak doomu adama programme yi ñu fi tek yépp système yi ñu fi tek yépp pour takatlé lan la nit ak diina ñu baña bokati dara lolu moy djublé way bi mango gis nga mango xolal aya bobu wasiyabaka fatahir yenn mu fassuni ñu nan lañ ko tafsiré ay tahhir a'malaka min ash-shirk ta aya bi dene wasiyabaka sey yere na nga len label ñom ñu firé ko lan labalal sey jëf ci bokalé pour won la rapport bi am ci yere ak ngëm gis nga dañu joko kadhalika ibn qayyim muné yamur rek fi ci aduna muné ba ci barzakh ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam biko ñaari malaaka yoy jëlse don ko won pay yi nga xamni moy pay barzakh yi nit ñi dundu bir barzakh mu gis fa ay xéetu mbugal yu doy war muné bokku na ca ñamu gisoon ci four ba dañu defon yaramu neen safara di joge ci souf di len lak gis nga di lak seen souf ay goor ak jigen gis nga ca jeexu kayu xew xew bobé malaaka yi ne ko ñooñu nga gisoon ci four ba de safara di génné ci souf di lak seeni souf ñu ne ko ñooñu ñoy njaalo kat yi gis nga mu ne ndax xéetu bakkar yoyu ay bakkar la yo xamanteni da fay xotti ormay nit da fay dindi kersay nit gis nga day nekk bakkar yo xam nit ki diko mëna def diko mëna jammalo ludul kersam da dañ gis nga ko mango lolu motax gis nga kon iblis gis nga ak njabotam fi ñu tek programme bo xamanteni ni programme bu ñu fi selele di ci tek ay prix nan le meilleur styliste le meilleur top model te ñoo ñepp bo xolé ci lañuy yëngu yëpp moy lan lu wuñu yaramu doomu adama nan ay ciseaux d'or ay nangam nangam gis nga programme yoyé nga xamanteni yëpp mata'ul ghurur la wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur gis nga nit ñi jël yoy nak def ko ay métier di ci liggéey parce que lan mën nga ci am ko wéccet man damay tekki parce que li nangam nangam damay nek top model damay nek mannequin damay nek nangam nangam nangam fekk khasara la lay jural khasara fi dunya wal akhirah toroxtangé ak pertangé do nga la lay jural aduna ak al akhirah ndax yaangi ci programme bi nga xamanteni ni iblis yahudi franc-maçon yi ñom ñoko fisselé gis nga pour futti doomu adama motax bul fatte sama wax joju ku yeyul ci yapp yi manam ñi nga xamni ño pactiser ñom dañuy yey ci yapp yi waaw mais amna ño xamni pactiser wuñu mais ñi ngi ci bir système bi di ligéeyal franc-maçon yi ñoñu pactiser wuñu ñoñu ñoy naan ci ñeex mi motax loy ligéey war nga ko xol bu baax bu ko defé kon sunu borom xamal doomu adama lolé mu tek ci mu ne len ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatin awliya'a lil-ladzina la yu'minun mu ne yen doomu adama gor gorlu len ba shaytané bum len fitnal comme namuko defé won ba genné sen wayjur gis nga adama ak hawa tek ay pexem indi ay naxem ba genné len fa nga xamanteni ni moy fa lañ nekkon waye nak sunu borom gis nga genné ga bam koy tuddu mu ne lan dafa daldi xoti la nga xamni moy sen worma moy lañu sutrolon la nga xamanteni moy sen yaram mu daldi koy wunni yanzi'u anhuma libasahuma li yuriyahuma sawatihima gis nga ko bayil xel lolu bu bax wala tay societe bi gis nga ci walu ciolko programme bi yeb moy lolu sol ciolko go xamanteni ni ku ci nek da ngay tok dendak sa morom goor ak jigen gis nga ku nek yaangi gis ci sa morom lo xamni waro ko gis li yuriyahuma sawatihima lol yeb bok ci programme bi nga xamanteni iblis mom la jox ay njabotam ñukoy liggeel diko doxal diko wé ci biir société bi tuddé lol nak modernité ki sangu ay awram mur ay ciërem ba chay chay yi duñ ko mëna gis koké lañuy bundu xatal diko fitnal nan ko di nga dé ci tangay bi dé gis nga mangok suñ la waxé lon rek né len qul naru jahannama ashaddu harra safara gëna tang lepp waaw tangayu aduna bi safara ko gëna tang fuf gis nga ko gis nga sheytane bimu gisé né kon amna ci jigen ñi ñu dëgeur té sen kersa ak sen sutura gi len suñu borom defal jël malanu sutura momé mur ko ci libasu taqwa gi sheytane créé yenen model waaw indi len hijab fashion bu ko défé nit ki bop bi lay mur rek melni ko xoj bopam gis nga la ca dess nak mom mu sol lu ko neex loxa yak bir bak jumbakh bak lepp ngi ci biti forme bak lepp ngi ci biti ñu né hijab fashion bu ko défé pour mbal ña nga xamanteni ni don nañ jema ximmeliko pour gor gorlu jëlat récupérer wat sen kessa ñu mbalat len ci yenen anam hijab fashion wallahu almusta'an gis nga ko mangok mu ne nak sunu borom ne xam len ne sheytane mom mi ngi len di gis mom ak groupam huwa wa qabiluhu mom ak gangoram ñi ngi len di gis nga mangok di len manam neub fo xamanteni yeen mëno len gis te ñom ñi ngi len di gis di len observer di len jangat di len étudier mangok lolu bayiko xel bu baax sheytane day étudier doomu adama da koy jangat ba xam ay penchant am bu boba dina xam ci lan la ko wara mëna pousser ndax da koy yobbu ci bokalé wala daf koy yobbu ci bida wala daf koy yobbu ci top nafsom wala daf koy yobbu ci saganté wala daf koy yobbu ci banéxu aduna yi da fay opérer étudier de gëntan doomu adama mangok sunu borom ne nak ñun dañoo def sheytane yi ñu nekk walli yu nekk pété yi nga xamni gëmuñu yalla kon gorgolul ci ngëm sa borom gorgolul ci libasu taqwa gorgolul ci sa kersa sa borom sam la bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh